Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. In Somalië vallen regelmatig burgerslachtoffers door raketten van Amerikaanse drones. Als je wapenstrijder, ze zijn dan eigenlijk het doelwit. Pax for Peace die deed onderzoek in dat afgelegen conflictgebied en brengt vandaag een rapport uit. Ik praat straks daarover hier in de Nieuws-PV. Maar eerst een tegenvaller voor ouders met kinderopvangtoeslag. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. De kinderopvangtoeslag gaat komend jaar niet extra omhoog, meldt RTL Nieuws. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevestigt dat. De prijzen voor de kinderopvang stijgen flink door hogere energie- en loonkosten. Volgens RTL gaat het om een toename van ongeveer 10%. De branchevereniging Ondernemers Kinderopvang houdt het op 8,5%. Het CBS ging eerder uit van een stijging van 5,6% en de toeslag gaat volgend jaar met dat percentage omhoog. Russische olietankers doen er alles aan om de afkomst van hun lading te verhullen, blijkt uit gegevens van het Israëlische bedrijf Windward, dat data over de scheepvaart verzamelt. Door tijdelijk van de radar te verdwijnen, kunnen de tankers onopgemerkt hun Russische olie overhevelen naar andere schepen. En zo kan het Europese importverbod op Russische olie worden omzeild. Dat verbod is vanaf vandaag van kracht. Er zijn ook nog andere manieren, vertelt deze energie-expert. In principe kun je van olie behoorlijk goed zien waar het vandaan komt. Nu kan dat complexer gemaakt worden als er op allerlei plekken in de wereld olie vermengd wordt. Het andere wat hier speelt is, voor een product als diesel is het een stuk moeilijker om na te gaan waar het vandaan komt. Dus het is niet denkbeeldig dat er bijvoorbeeld Russische olie nu naar een land als India gaat. India ziet dat graag, kopen ze met korting. En ze dat daar raffineren tot diesel en dat die weer naar Europa gaat. En dat laatste is moeilijker te controleren. Ook dat prijsplafond geldt vanaf vandaag. De G7-landen, de EU en Australië betalen nu niet meer dan $60 per vat Russische olie. De marktprijs ligt rond $67. De Duitse bondskanselier Scholz roept de westerse landen op een nieuwe koude oorlog te voorkomen. In een opiniestuk in het vakblad Foreign Affairs zegt hij dat de wereld niet opnieuw in blokken moet worden verdeeld. In de koude oorlog stonden het kapitalistische Westen en het communistische Oostblok lijnrecht tegenover elkaar. Volgens Scholz wil president Poetin Europa opnieuw opdelen in van die machtsblokken, maar moet de wereld hem niet zijn gang laten gaan. Discussies over diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs leiden vaker tot heftige reacties. Speciale diversiteitsmedewerkers krijgen bovendien vaker te maken met intimidatie. Dat blijkt uit onderzoek van 21 hoger onderwijsmedia. Daar ga ik het over hebben met de voorzitter van de kring van hoofdredacteuren, Ries Achterberg. Wat voor onderwerpen leveren dat soort discussies op? Nou, er zijn verschillende onderwerpen waar het over gaat. Je ziet dat tegenwoordig als het over diversiteit gaat, dat bijvoorbeeld een onderwerp als genderidentiteit of de decolonisatie van het onderwijsprogramma thema's zijn die regelmatig terugkomen. Of het aanpakken van een meer diverse groep studenten en medewerkers. En dat je daar dan bias trainingen voor hebt. Dus dat zijn thema's die aan bod komen. Ja, dat er meer is dan man en vrouw. En dat je dus ook meer moet hebben dan mannen en vrouwen toiletten. En ja. Dat levert dan discussie op. Dat levert discussie op. Bijvoorbeeld, er is een discussie in het onderwijs om bijvoorbeeld bij, als je dan een college hebt, kennis te maken op grond van je voornaamwoord of je pronoun. En sommigen vinden dat heel erg goed. En anderen zeggen van, maar dat voel ik me heel ongemakkelijk bij. En dan word ik dat als het ware opgedrongen. En dan krijg je dat soort discussies. Ja, en waar leidt dat allemaal toe? Nou, dat kan dus leiden dat mensen vinden dat, aan de ene kant dat mensen vinden dat universiteiten daar veel te vooruitlopend in zijn, te opdringerig zijn. En aan de andere kant zie je ook weer groepen die zeggen van, dat is niet genoeg, er moet veel meer gebeuren. En dat is eigenlijk een teken dat je die controverse hebt. En in sommige gevallen is het zelfs zo dat mensen ook vaak van binnen en van buiten de universiteit daar heel erg boos over worden. En dan op social media al mogelijke bedreigingen zetten of kritische opmerkingen. En omdat bijvoorbeeld die diversiteitsmedewerkers een soort boegbeeld zijn van dat werk, richt het zich dan ook vaker op hun. Ja, hoe los je dat nou op in de media bijvoorbeeld, waar u over gaat? Ik denk dat het goed is om de nuance te bewaren. Dus dat, en om ook uit te leggen waarom je het doet. Hè? Want voor heel veel mensen reageren puur op de maatregel, zonder dat ze eigenlijk begrijpen waarom het gedaan wordt. En ik denk dat is ook wel wat een aantal diversiteitsmedewerkers proberen. Want een van hun taken is bewustwording. Maar dat is nog wel waar het lastig wordt. En dat mensen meer reageren op een maatregel, zonder dat ze eigenlijk in de gaten hebben van waarom dat dan gebeurt. Ja. Ries Achterberg, voorzitter van de Kring van Hoofdredacteuren. Dank u. In Brussel staan vanaf vandaag 10 mannen voor de rechter vanwege de aanslagen op luchthaven Zaventem en metrostation Maalbeek in 2016. De verdachten zouden lid zijn van een terroristische organisatie. Ze kunnen levenslang krijgen en dat is de grootste strafzaak ooit in België. Het aantal mensen dat van gas en licht wordt afgesloten blijft dalen. Vorig jaar waren het er bijna 5000, dit jaar minder dan 4000, bevestigen de regionale netbeheerders. De regels om de mensen af te sluiten zijn sinds eind oktober strenger. Het kabinet wil voorkomen dat mensen in de kou zitten. Het is nog onduidelijk of de Engelse voetballer Raheem Sterling terugkeert naar Qatar. Het huis van de international werd overvallen, waardoor hij ontbrak op bij de 3-0 WK-overwinning op Senegal gisteren. Gewapende overvallers waren het huis van Sterling in Londen binnengevallen, terwijl hij en zijn vrouw en 3 jonge kinderen thuis waren. Het NOS-journaal. In de Chinese stad Shanghai is vanaf morgen geen negatieve test meer nodig voor toegang tot publieke gebouwen. Correspondent Gary van Pinksteren in Peking. Nou, verlichting van de maatregelen, geldt dat alleen voor Shanghai? Het geldt tot nu toe alleen voor Shanghai dat het zo ver gaat. Maar je merkt in alle steden, ook hier in Peking, dat ze bijvoorbeeld zeggen, nou, je moet dan nog wel een negatieve test hebben, maar die mag ouder zijn. Of zelfs dat ze zeggen, bijvoorbeeld vanmorgen toen ik op de markt was, dat ze zeggen, nou, je moet nog wel scannen, maar je hoeft geen negatieve test meer te kunnen laten zien. Dus het versoepelt overal. En Shanghai is daar nu, gaat daar nu dus een stap verder mee door ook te zeggen, publieke gebouwen mag je ook in, zonder dat je nog een negatieve test hebt. Ja, dus dat is een soort aankondiging van het eind van alle controles, of dat ook weer niet? Nou, dat moeten we nog erg afwachten. Want er wordt dus nog wel steeds gevraagd om een zogeheten groene code. En daarop kun je zien of je bijvoorbeeld in contact bent geweest of in de buurt bent geweest van mensen die wel corona hebben. En als je dat bent, dan is het tot nu toe zo dat je code dan op rood of op oranje gaat. Dus dat is voorlopig nog niet afgeschaft. En we moeten nog afwachten of dat en eventueel wanneer dat zou worden afgeschaft. Is het nu een versoepeling die de Chinese autoriteiten doorvoeren onder druk van die betogingen van de laatste tijd, van die protesten? Nou, dat lijkt het in ieder geval wel versneld te hebben. En het belangrijkste resultaat is ook dat je nu daardoor, dat veel mensen toegestaan wordt om thuis in quarantaine te gaan als we corona hebben. Dus dat ze niet meer worden opgesloten in die centrale opvangplekken waar mensen zo'n hekel aan hebben. Dat is een grote stap vooruit. Ook nog niet helemaal universeel. Maar dit soort dingen, ja, het is in ieder geval wel niet toevallig, denk ik, dat dat juist na die protesten komt. En dat het wordt ingezet als een manier om te zorgen dat die protesten zich ook niet makkelijk herhalen. Dank, China-correspondent Gary van Pinksteren. Er zullen de komende maanden geen grote stromen Oekraïense vluchtelingen naar de EU komen. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt dat tegen het Duitse blad Der Spiegel. Volgens de organisatie zoeken de meeste vluchtelingen bescherming in veilige delen van Oekraïne zelf. Sinds het begin van de oorlog zijn bijna 8 miljoen Oekraïners naar het buitenland gevlucht. De UNHCR verwacht dat het Europa ook de komende tijd zal lukken om vluchtelingen op te vangen. Een museum in Australië heeft de resten teruggevonden van de uitgestorven Tasmaanse tijger. Die resten waren 86 jaar kwijt. Die Tasmaanse tijger was een buideldier. Dat leek op een hond met strepen op zijn rug. En de voor zover bekend laatste Tasmaanse tijger ging in 1936 dood in een dierentuin op Tasmanië. De huid, de schedel en wat botten verdwenen ergens voor tientallen jaren in een kast. En dat spul is nu herontdekt. Ze bleken eind jaren 90 gebruikt te zijn voor kinderen die dan de huid konden aaien, vertelt deze Australische verslaggever. The skeleton and skin of the thylacine were discovered in storage in the museum's education office. They'd been used in a travelling exhibit in the late 1990s. The flattened hair on the skin attributed to children patting it. En waarschijnlijk worden de resten van die Tasmaanse tijger opnieuw tentoongesteld. Het is 10:10, het weer nog. Bewolkt en motregen, in het zuiden en oosten wat sneeuw. Het is 0 tot 4 graden, aan zee is het iets minder koud. Morgen vooral in de kustgebieden wat buien en dan is het ongeveer 7 graden. Gaan we even kijken wat er op de weg gebeurt. Bianca Damink van de ANWB Verkeersinformatie. Er gebeurt gelukkig niet zo heel veel. Op één plaats heb je vertraging, dat is op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. Er staat een paar kilometer file met 10 minuten tijdverlies. Zakelijk werken met Apple-producten? Bespaar door alleen te betalen voor gebruik. Start-up, ZZP, MKB of Enterprise. Lease de nieuwste MacBook al vanaf €30 per maand. Ga naar amacpro.nl. Amac Pro. Apple for professionals. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door het Caribisch gebied. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? De allerleukste scheurkalender is weer uit. Peters scheurkalender van Peter van Straten. Dagelijks genieten van herkenbare situaties. Nu in de boekhandel. De Guatemalaanse milieuactivist Bernardo Caal Sol is vrijgekomen. Die letters you wrote to me gave me hope. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Deze winter in Design Museum Den Bosch. Ontdek de wereld van de digitale mode in de tentoonstelling Screenwear. Bewonder de mooiste ontwerptekeningen uit het Rijksmuseum in de tentoonstelling Process. En bekijk het werk van ontwerper Gijs Bakker, de vader van Dutch Design. Tot snel in Design Museum Den Bosch. De enige echte BOVAG-garantie is verdubbeld. Van 6 maanden naar 12 maanden. Dan wordt kiezen voor een garantieauto ineens 2 keer zo aantrekkelijk. Dus nu voor altijd een nog betere nachtrust. Zo, dat klinkt goed, toch? BOVAG. Alles. Alles voor een betere kilometer. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. 1 oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. En die verdubbelde BOVAG-garantie geldt natuurlijk ook voor scooters en motoren. Niets houdt je dus tegen. BOVAG, alles. Alles voor een betere kilometer. Stap zorgeloos over naar Exact Online Bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Goedemiddag. En na 12:30 spreek ik met dierenverzorger Job van Tol, die in Artis Valen gieren verzorgt. Hij is net terug van Sardinië, waar hij deze machtige vogels heeft uitgezet. En in het kader van onze serie over bijzondere mythen en zagen praat ik over Dracula. En over de bloeddorstige krijgsheer op wie deze vampier is gebaseerd. En de druktemaker van dienst is Ryan Pandey. Maar nu eerst gaan we naar Somalië. De Nieuws BV. Ja, want terreurorganisatie Al-Shabaab die voert al jaren een schrikbewind in delen van Somalië. Met bewapende drones voeren de Amerikanen al bijna net zo lang oorlog tegen Al-Shabaab. Onto Somalia now, and authorities there have welcomed an increased air campaign to weaken militant group Al-Shabaab that's claimed thousands of lives. A U.S. drone in Somalia has killed one of the world's most wanted terrorists. In the past 7 months, U.S. strikes have killed the leader of Al-Shabaab. These drone attacks and others are wiping out Al-Shabaab. Several civilians have been killed by powerful missiles from U.S. forces. Ja, maar het zijn lang niet altijd belangrijke kopstukken van Al-Shabaab die geraakt worden door Amerikaanse raketten. Ook talloze Somalische burgers zijn gedood of op de vlucht geslagen hierdoor. Vredesorganisatie Pax die brengt daar vandaag een rapport over uit. Ik praat erover met onderzoeker Erin Bijl van Pax for Peace. Goedemiddag, Erin. Jullie hebben dus onderzoek gedaan in de Somalische regio Jubaland. Ja, klopt. Waarom daar? Het heeft er eigenlijk mee te maken dat we zien sowieso dat er vrij weinig aandacht is voor Somalië. Het is een beetje een vergeten conflictgebied. Zeker ook omdat de VS die opereren daar natuurlijk vanaf een afstand. Dus inderdaad, zoals je zei, met gewapende drones. Mm-hmm. Dus dat zorgt ervoor dat het in westerse media eigenlijk een beetje uit de nieuwscyclus verdwijnt. Maar eigenlijk al het onderzoek dat dan in Somalië wordt gedaan, wordt vaak rondom de hoofdstad gedaan, dus Mogadishu. Gewoon puur omdat het daar nog iets veiliger is, iets makkelijker voor journalisten om hun weg te vinden. Maar Jubaland is een regio echt in het zuiden van Somalië en dat is bijna volledig door Al-Shabaab gecontroleerd. Je kan het eigenlijk zien dat dat een soort van regering daar vormt zelfs. En dat zorgt ervoor dat daar en veel luchtaanvallen plaatsvinden. Want Al-Shabaab zit daar gewoon heel dominant. Maar ook dat er maar heel weinig nieuws en berichtgeving naar buiten komt. Omdat journalisten daar eigenlijk ook niet zo heel goed hun weg vinden. Ja. Jullie zijn er dan wel naartoe gegaan. En met wie praten jullie daar dan? Wie hebben jullie allemaal gesproken? Het is een consultant voor ons geweest. Journaliste Amanda Spurber. Zij is Amerikaans en had vanuit die achtergrond ook eigenlijk veel interesse om dit te gaan doen. Zij is naar Kismayo gereisd. Dat is dan de hoofdstad van Jubaland. Wat een van de weinige steden daar is die nog niet helemaal onder controle van Al-Shabaab staat. Dus waar je als buitenstaander nog kan komen. Mm-hmm. En zij is met name in vluchtelingenkampen of ontheemde kampen geweest. Om daar te praten met mensen die gevlucht zijn uit gebieden die wel volledig onder Al-Shabaab controle staan. En waar mensen dus ook Amerikaanse luchtaanvallen hebben ervaren. Ja. U zijn niet de enige die praten met mensen daar. Mediaplatform Vice die sprak eerder, een tijdje geleden in Somalië, met een 9-jarig meisje dat een luchtaanval overleefde, maar haar zusje voor haar ogen zag sterven. Daykuso Omar is 9 years old. She lived in Al-Shabaab territory until last April. Who do you blame for what happened to your sister? Ja, het meisje vertelt dat ze een Amerikaans vliegtuig zag, zonder piloot. Wij zijn gewoon onschuldige boeren, zegt ze. Zijn dit de verhalen die jullie ook hebben gehoord daar? Ja, absoluut. We hebben, goed om denk ik ook nog te zeggen, is dat Pax heeft het ook echt gedaan met dit idee van we willen en meer horen over dodelijke burgerslachtoffers die zijn gevallen of mensen die gewond zijn geraakt. Mm. Maar willen ook juist een iets breder licht erop schijnen. Dus ook meer kijken naar indirecte effecten. Dus wat wij gehoord hebben is gegaan van echt mensen die hele vergelijkbare verhalen vertellen. Bijvoorbeeld een vrouw die op het moment dat er een luchtaanval plaatsvond, zich buiten haar huis bevond. Haar huis werd wel verwoest en haar twee jonge kinderen waren nog in dat huis, zijn allebei omgekomen. Vreselijk. Dus dat soort verhalen krijg je. Maar ook veel verhalen van mensen die zelf gewond zijn geraakt in zo'n luchtaanval. Daardoor bijvoorbeeld niet meer in staat zijn om hun beroep uit te oefenen. Eigenlijk geen kans meer zagen om nog in hun levensonderhoud te voorzien in het gebied waar zij woonden. Mm-hmm. En dus op de vlucht geslagen zijn en vaak dan in Kismayo, die hoofdstad, terecht zijn gekomen. Dit soort verhalen zijn heel, heel treurig om te horen, maar helaas niet nieuw. Die zou ik wel scharen onder de directe gevolgen. Wat zijn dan de indirecte gevolgen? Indirecte gevolgen zijn dus bijvoorbeeld ontheemding. Omdat we zien het, als je het heel klinisch bekijkt, is het zo van, die luchtaanval heeft een directe impact. En dat is bijvoorbeeld dat een huis vernietigd wordt. Ja. Of dat is dat een familielid overlijdt, dat je een verwonding oploopt. En eigenlijk al de gevolgen daarvan. Dus bijvoorbeeld, je kan niet meer in je leven onderhoud voorzien. Je hebt geen huis meer om in te wonen. Dat scharen wij dan onder indirecte effecten. Mm. Dus we zien met name dat ontheemding een groot probleem is eigenlijk in heel Somalië, maar specifiek ook in deze regio. En wat vooral niet onderschat moet worden, maar waar eigenlijk vrij weinig aandacht voor is, is economische schade. Dus zowel op een manier dat mensen bijvoorbeeld ledematen zijn verloren, daardoor niet meer arbeidsongeschikt zijn geraakt daardoor. Kunnen niet meer het land bewerken, wat vaak de manier is om daar in inkomsten te voorzien. Maar we zien ook dat mensen die verwondingen oplopen, daardoor opeens hele hoge medische kosten hebben. Hmm. Die ze vaak niet kunnen betalen, waardoor ze... En dan hebben we het nog niet eens over de trauma's waar deze mensen mee zitten. Of de traumatische situatie waar... Leven deze mensen constant in angst? Ik denk dat je dat voor een groot deel wel zo kan stellen. Kijk, wat het bijzonder is aan Somalië is dat vergeleken met andere gebieden waar we ook Amerikaanse luchtaanval inzet hebben gezien, is het vrij beperkt, om het zo maar even heel cynisch te zeggen. Het zijn nooit meer dan tientallen luchtaanvallen per jaar. Maar die dreiging is er wel constant. En wat je eigenlijk hoort van burgers, het is vaak dat soort van niet weten wanneer de Amerikanen komen of wanneer ze komen. En je hoort bijvoorbeeld die drones in de lucht cirkelen. Echt dat gebrom wat je hoort. Niet weten waar zij hun lading gaan loslaten. Dus je weet eigenlijk nooit of jij misschien of die familieleden de volgende zijn. Maar Erin, dit is wel gek, hè? Want we hebben zulk geavanceerde wapens. We hebben zoveel mogelijkheden met drones. We kunnen echt goed kijken wat er op de grond gebeurt. Hoe kan dit? Hoe kan het dat deze Amerikanen dan toch niet voor elkaar krijgen om burgers te onderscheiden van een gewapende Al-Shabaab-strijder? Ja, er zijn eigenlijk meerdere redenen voor het. Ten eerste dat hele narratief dat we hele goede technologie hebben, hele precieze wapens. Dat is een narratief dat een organisatie als Pax, maar heel veel maatschappelijke organisaties toch wel bestrijden. Hebben we die niet? Tot op zekere hoogte. Kijk, je kan bijvoorbeeld een heel precies wapen hebben en dat heel precies, heel gericht op bijvoorbeeld één huis afvuren en er ook voor zorgen dat dat huis dan geraakt wordt en de huizen daarnaast niet. En dat is natuurlijk waanzinnige technologie. Het is heel knap dat dat kan. Maar op het moment dat jij de juiste informatie niet hebt en dus misschien wel ervan uitgaat, oké, dat is een huis waar Al-Shabaab zit, maar Al-Shabaab blijkt daar helemaal niet te zitten, dan ga je alsnog burgerslachtoffers veroorzaken. En dat is eigenlijk wat we heel vaak zien. Dus een tekort aan informatie? Een tekort aan informatie, gebrekkige informatie. Zeker bij dit soort oorlogen die op afstand worden gevoerd. Je moet ook zo zien, de VS hebben geen fysieke aanwezigheid in Somalië, of in ieder geval lang niet gehad. Dus dat betekent dat zeker in zo'n gebied dat er Al-Shabaab gecontroleerd wordt, je intelligence die je krijgt, die kan maar heel beperkt zijn. Ja. En dus wat we ook nog wel zien, is ook wel goed om te benoemen, waar de VS heel erg voor bekritiseerd zijn, is een soort confirmation bias. Wat is dat? Dat is dus dat op het moment dat jij bijvoorbeeld inderdaad afgaat op videobeelden, vaak worden drones al de lucht ingestuurd om te kijken, wat zien we eigenlijk op de grond? Kunnen we ervan uitgaan dat we nu een Al-Shabaab-strijder hebben? We weten uit andere contexten, bijvoorbeeld Irak en Syrië, dat vaak die beelden ook op een hele specifieke manier geïnterpreteerd worden. Omdat mensen eigenlijk op zoek zijn naar bewijs dat het inderdaad gaat. Ah, dat is een bevestigend bewijs van oké, als ik van plan ben een rode auto te kopen, dan zie ik in één keer overal rode auto's. Exact, zoiets. Ja. Heeft de Amerikaanse regering of Defensie al gereageerd op jullie rapport? Informeel wel. Het is voor ons eigenlijk standaard praktijk om het rapport ook altijd nog even langs de mensen te sturen over wie wij het hebben in zo'n rapport. Dat is wel zo netjes. We horen en wederhoor. Dat is natuurlijk ook als journalistiek. Ja. Dus we hebben het specifiek naar de Africa Command gestuurd. Dus dat is die tak van het Amerikaanse leger die in Somalië actief is. En? Die hebben er naar gekeken. En volgens mij het antwoord was, als ik het goed zeg, van we zijn niet met jullie conclusies eens, maar jullie hebben wel veel nuance, veel bronnen. Dus wij kunnen niks op het onderzoek zelf aanmerken. En dat is eigenlijk het enige wat we hebben. Dat heeft er ook wel mee te maken. Dit is geen rapport zoals bijvoorbeeld Amnesty International of Human Rights Watch die vaak schrijven dat je zegt van nou, wij weten dat op, laten we zeggen, 12 maart 2021. We weten dat jullie een luchtaanval hebben uitgevoerd. En we weten 100% zeker dat er 4 doden bij zijn gevallen. Dat hebben we niet gedaan, want dat kan in dat gebied ook helemaal niet. Waarom kan dat niet? Omdat je daar simpelweg te weinig toegang voor hebt. Het is nog steeds wel een gebied dat door Al-Shabaab gecontroleerd wordt. Maar we zien ook andere redenen. Bijvoorbeeld de VS die gaan er heel erg van uit, als burgers slachtoffer worden, dan kunnen ze dat bijvoorbeeld ook zelf melden. En dan vertellen zij ons wel op welke datum het is gebeurd. Want dan gaan wij even onze log na en zeggen wij van nou, daar zijn wij wel of niet actief geweest op die dag. Of 12 maart bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar in dat gebied in Somalië waar we het over hebben, volgen mensen bijvoorbeeld ook de westerse kalender helemaal niet. Nee. Dus dat is al een soort van misbegrijpen van de context waar je opereert die schadelijk uitpakt. Ik hoor heel veel red tape, heel veel bureaucratie eigenlijk indirect. En dan vraag ik me ook af van heb je er enig vertrouwen in dat de Amerikanen na dit rapport hun werkwijze ooit gaan aanpassen? Nou, waar wij om vragen in dit rapport is, wat voor ons eigenlijk heel zorgwekkend was en wat niet per se iets is wat we verwacht hadden toen we aan het onderzoek begonnen, is dat we veel hoorden van mensen van, nou ja, ook het zijn niet per se de leiders van Al-Shabaab die getarget worden. Het zijn heel veel Al-Shabaab-leden zijn eigenlijk hele normale, reguliere mensen en personen. Maar ook bijvoorbeeld, je hebt daar mensen die wel eens in dienst zijn van Al-Shabaab. Zoals ik al zei, het is eigenlijk een soort overheid daar. Dus er zijn mensen die worden dan betaald om met een geweer het vee dat van Al-Shabaab is te bewaken. En wat we eigenlijk, de signalen die wij krijgen in het rapport, en we kunnen het niet hard maken, maar het is wel reden tot zorg, is dat ook dat soort mensen in luchtaanvallen getarget worden en misschien ook wel gedood. Maar dat zijn gewoon, zoals wij het zouden zien, zijn dat geen Al-Shabaab vechters. Dus die zouden eigenlijk nooit in een airstrike geraakt moeten worden. Dus wij vragen de Amerikanen van, doe daar nou eens onderzoek naar. Kan je echt goed onderscheid maken tussen burgers en Al-Shabaab combatants, zoals we dat dan noemen. En tot die tijd zou ik zeggen, laat dan die drones even thuis. Ja, nou ja, dat zeggen wij ook. Ik verwacht niet dat we het doen. Maar misschien om wel nog te zeggen is... er is in de VS op dit moment wel een proces gaande... om hun burgerslachtofferbeleid aan te passen. En dat is op zich een veelbelovend proces. Goed. Ik wil je bedanken voor nu. Erin Bijl van vredesorganisatie Pax for Peace. Dankjewel. Hartelijk dank. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ander nieuws dan, want vanavond pakt Nederland massaal uit... op Sinterklaasgebied natuurlijk. Maar ondertussen ligt de deurmat ook al bezaaid met folders... waarin vuurwerkwinkels uitpakken met gigantische aanbiedingen. Nou... Nieuwsbv-regisseur Leon Polman, die is dan iemand die daar dan gelijk bovenop duikt, hè Leon? Ja, zeker. Je hebt het krantje zelfs meegenomen, zie ik. Althans, ja, heerlijk. Waarom in hemelsnaam, Leon, geef je je geld uit aan deze onzin? Omdat het zo mooi is. Het is toch zo gezellig. Je kan toch geen oud en nieuw voorstellen zonder vuurwerk? Ja, ik vond het een leuke vergelijking wat je maakte bij ons aan de redactietafel. Want ik zei, ja, de vuurwerk, ja, dan ga ik gewoon, ik ga het gewoon herhalen. Ik weet, heel veel haters straks misschien in de Radio 1 heb, is toch een beetje voor domme mensen, zei ik. En toen zei jij... Ja, nee, ik vind het helemaal niet. En ik vind bijvoorbeeld parfum vind ik iets voor domme mensen. Kijk, die hou ik er ook gewoon in. Iedere ochtend als ik mijn parfummetje opspuit... dan denk ik aan alle euro's die ik dan op dat moment de lucht in blaas. Hey, maar even die folder die je erbij hebt. Wat viel jou op? Ja, nou, een hele spectaculaire aanbieding zag ik. Dat waren 3 dozen vuurwerk. En daar staat geen 90, maar 30 euro. Nou, dat is dan ben je wel een dief van je eigen portemonnee... als je die niet koopt natuurlijk. Precies, ik zie je ogen glimmen, maar toch niet. Nee, ik had hem bijna besteld, maar opeens viel het kwartje. Ja. Want er staat, hij kost geen 90, maar 30. En ja, dat is heel logisch dat hij geen 90 kost. Hij kost ook geen 180 of 260 euro. Dus het zegt echt helemaal niks. Je had dus gewoon een willekeurige prijs erboven kunnen zetten. Precies. Maakt niet uit. Nee. Dus hij, even kijken hoor, hier inderdaad, hier 99, geen 149, had net zo goed. Geen 1500 inderdaad kunnen zijn, ik snap je. De grote vraag is dus... Mag dat? Nou. Ja, die vraag hebben we voorgelegd aan Gerard Spierenburg. Die is woordvoerder consumentenrecht bij de Consumentenbond. Ik denk dat het korte antwoord is dat het niet mag. Dat geen aanbiedingen doen... waarmee je de consument op het verkeerde been zet. En dat lijkt hier wel het geval. Want ze zeggen dan, ze doen eigenlijk alsof er een andere prijs is geweest ooit. Zeg maar die oorspronkelijke 149 euro of 99 euro of 80 euro. Ik zie verschillende prijzen staan. Maar die prijzen, die moet je wel in de periode voorafgaand aan de aanbieding... moet je die een keer gerekend hebben. En de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, dat is de toezichthouder... die zegt dat moet je binnen 30 dagen voorafgaand aan die aanbieding een keer gevraagd hebben. Nou, en dat is in dit geval al eigenlijk heel bijzonder, want vuurwerk mag je maar tijdens een beperkte periode in het jaar verkopen. Dus de afgelopen periode lijkt het mij heel sterk dat dit bedrijf deze prijs ooit gerekend heeft, want je hebt nog nooit vuurwerk kunnen kopen het afgelopen jaar. Door nu te doen alsof die prijs ooit hoger is geweest, zet je consument op het verkeerde been. En dat is misleiding en dat mag niet. En dat mag niet. Nou, duidelijke taal, Leon. Ja, maar ik dacht juist door dat woordje geen dat ze dat wisten te omzeilen. Maar waarschijnlijk komen ze daar toch niet mee weg. Dus we worden willens en wetens voorgelogen, toch? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar het feit dat deze winkel het woord geen gebruikt in plaats van, dat doet mij toch wel vermoeden dat ze wel... best wel goed weten wat ze aan het doen zijn. Ja. Oké. Nou, je hebt de vuurwerksoep van de folder gevraagd om een reactie... maar de eigenaar van Vos Vuurwerk in Huizen was niet bereikbaar voor commentaar. Ja, balen. Ja, jammer, want ik vond het wel echt heel slim bedacht, hoor, dat woordje geen. Alleen zetten ze er dus ook een stempeltje bij 3 halen, 1 betalen. Ja, en dan zeg je opeens wel klip en klaar dat het dus normaal veel duurder is. Hè? En dat lijkt dus niet het geval, want als je googelt... zie je echt nergens deze dozen ook maar in 1 winkel voor die prijs. Hoe gaat het nu verder, Leon? Wat gaan we nu doen? De Autoriteit Consumentenmarkt, die dus toezicht houdt... die moet hier maar net lucht van krijgen. En die moet dan ook die winkels aanspreken. Maar ja, de folder, precies wat je net zegt... die ligt al bij de mensen op de mat. Dus mensen gaan dit toch al bestellen. Hè? Dus het kwaad is al geschied. Je kunt daar eigenlijk nu op dit moment niet zo heel veel meer aan doen. Nee, en wat dat betreft hebben die vuurwerkdozen ook wel een hele toepasselijke naam. Oké, welke naam is dat? Waanzin! Leon, dankjewel. André Hazes nu met een toepasselijk protestlied hierbij. De boodschap is duidelijk, speel niet met vuur. Tegen mij kan jij niet liegen, dus vertel me alles maar. Ik had je toch al opgegeven, wat ik hoorde was toch waar. We'll be right back. André Hazes hoor je met Speel niet met vuur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Straks heugelijk nieuws uit de dierenwereld. Ook wel een keer leuk, hè? Lang werd de vale gier met uitsterven bedreigd. Maar het gaat nu wat beter met de gevleugelde karkaseters. Er is net weer een duo uitgezet op Sardinië. Daarover zometeen veel meer. Hier een duo dat ik ook vaak heb uitgezet. Gier en Geer en Goor. Oh, dat is toch niet normaal. Die hele hut is vergeven. Ga mij nou niet de schuld geven voor een armoedig windje hier in Zijdewind op Egmond. Ja, want er ruikt helemaal niemand wat. Nee. Je hebt gewoon met die dekens lopen wapperen. Ik blijf van hangen, het is net smok. Het is gewoon smok. Het is gewoon smok boven Egmond. NPO Radio 1. Hier is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Op twee luchtmachtbases in Rusland waren vanmorgen explosies. Daarbij zouden 3 doden en 7 gewonden zijn gevallen. Een Belarussisch oppositiekanaal meldt een droneaanval waarbij 2 Russische bommenwerpers zouden zijn geraakt. Vanaf morgen is het niet meer nodig om een coronatest te doen voor toegang tot de meeste publieke gebouwen in de Chinese stad Shanghai. Dat heeft het bestuur van de stad bekendgemaakt. Het aantal mensen dat van gassen ligt, wordt afgesloten, blijft dalen. Vorig jaar waren het er bijna 5000. Dit jaar zijn het er minder dan 4000, bevestigen de regionale netbeheerders. De regels om mensen af te sluiten zijn sinds eind oktober strenger. En in de aanloop naar de Europese boycott van Russische olie zijn veel Russische tankers van de radar verdwenen. Ze zetten op zee hun volgsysteem uit en pompen dan hun lading over in andere schepen. Dat zegt Windward, een Israëlisch bedrijf dat data over de scheepvaart verzamelt. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat 1 file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. Er is een ongeluk gebeurd en de vertraging is zo'n 10 minuten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Vandaag is dat Ryan Pandey. Hey. Het heerlijk avondje is toch gekomen. En wel aankomende vrijdag om 8 uur. Want het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het allesbehalve One Love WK in Qatar. Met de nodige kritiek. Want als er één ding zeker is, is dat het tot nu toe vooral on-Nederlands is gegaan. Ik heb de term on-Nederlands de laatste tijd zo vaak langs zien horen en komen dat het erg Nederlands is geworden om te roepen dat iets on-Nederlands is. En zeker op dit WK. De balbezitpercentages zijn on-Nederlands. Het counteren van Louis van Gaal is on-Nederlands. En eigenlijk zijn de lovende woorden over Oranje voornamelijk on-Nederlands, want die komen vooral van de buitenlandse pers. Meedogenloos briljant werd Oranje zelfs genoemd bij de BBC. Waar de beschrijvingen nuchter en tolerant vroeger misschien golden voor ons land, staan we al jaren niet meer bovenaan die wereldranglijsten. Uit een onderzoek bleek zelfs dat er in Europa meer dan 5 landen zijn die zeggen dat tolerantie hun land onderscheidt van de andere landen in Europa. En echt nuchter zijn we ook niet. We zijn eerder gematigd enthousiast met een negatieve ondertoon. We willen niet te vroeg juichen. Sterker nog, we gaan eigenlijk pas juichen nadat het buitenland voor ons juicht. Dan pas zijn we bereid mee te juichen. Want zelfs in de rust van Nederland tegen de VS, waar de stand al 2-0 was, waren de voetbalanalisten van de Vaart en Van Basten positief nog enthousiast. Ik bevraag me bij het commentaar van die twee altijd of ze zelf weten dat ze ook in Oranje hebben gespeeld. En het ze nooit gelukt is om de wereldbeker te winnen. Hun uitlatingen staan zo haaks op hoe ze vroeger in de wedstrijd stonden, dat ik in complotten begin te denken. Ze lijken wel gekloond. Ik wilde mijn complottheorie factchecken en waar kan dit beter dan bij de FVD? Maar voordat ik de app had geïnstalleerd, bleken alle gegevens al op straat te liggen. Ik heb geen bewijs kunnen vinden voor een complot, maar heb alle leden wel een uitnodiging gestuurd voor een herhaalprik. Maar even terug naar die analisten. De speler van de Vaart zou toch een ontzettende hekel hebben aan de commentator van de Vaart. En Van Basten, ondanks dat hij speciaal voor dit WK zijn tanden oranje heeft laten kleuren, is zelfs bondscoach geweest en niet heel succesvol. Van Basten vroeg zich in de rust af waar hij naar heeft zitten kijken en zei dat het om te huilen was. Als je je dat met 2-0 winst in de rust afvraagt, is het maar goed dat we onder zijn leiding het WK in 2006 uitvlogen in diezelfde 8e finale met 1-0 verlies tegen Portugal. Als ik de analisten en pers zo hoor, lijkt het wel alsof we niet mogen afwijken van onze traditie. We willen mooi voetbal zien en als het toernooi klaar is, geven we een mooi ontvangst aan ons team dat heeft verloren van de on-Nederlandse winnaar van het WK. Ik zou het zo fijn vinden als we voor één keer met z'n allen het on-Nederlandse omarmen. Dat we voor elke wedstrijd in de rust en na elke wedstrijd best kritisch zijn, maar met ongebreideld enthousiasme en rotsvast vertrouwen in Oranje. Dan kunnen we hopelijk een nieuwe traditie starten. On-Nederlands de winnaar zijn van het WK. De nieuwsbv. Er was eens. Ja, er was eens graaf Dracula, een bloeddorstig, eeuwenoude vampier uit het verre Transylvania. Hij was eind 19e eeuw de gruwelijke hoofdpersoon in het horrorverhaal van de Ierse schrijver Bram Stoker. En werd de oervader van al die vampiers die we wel kennen uit talloze boeken, series en films. Welcome to my house. Count Dracula. I am Dracula. Enter freely and of your own will. Bram Stoker baseerde zijn hoofdpersoon op de middeleeuwse heerser Vlad Dracula. Maar ja, wie was deze figuur en wat betekent hij voor Transylvania en voor Roemenië? Dat bespreek ik met Nausicaa Marbe. Zij is schrijfster en columniste en geboren in Roemenië. Goedemiddag, Nausicaa. Goedemiddag. Ja, Vlad Dracula, die heeft dus echt bestaan. Even voor ons beeld, Nausicaa. Over welke tijd hebben we het dan? We hebben het over de 15e eeuw, dus midden in de Renaissance. Aha, oké. En die verliep dan in Oost-Europa en Zuid-Europa toch ietsje anders dan in het Westen en in Italië en in Vlaanderen. En waar de kunsten en de architectuur en de handel enorm veel een enorme vaart kenden. Oost-Europa en de Balkan waren gewoon verwikkeld in oorlogen tegen de Ottomaanse legers. Maar ook in bondgenootschappen. Ah, en dus dat was niet echt een gouden eeuw. Meer een soort van, duistere eeuw. Het was geen gouden eeuw. Daar waren dus gewoon altijd de dreiging van de Ottomanen die Constantinopel ten val hadden gebracht. Ja. En nu Europa wilden veroveren. En dat leidde ook tot gewoon heel veel ruzies tussen de lokale koningen en prinsen. Voivoden werden ze dan genoemd. En die bestegen de troons. En die waren misgunstig. En die maakten elkaar af. En, dit klinkt, het doet me ook denken aan een vreselijke serie Game of Thrones. Ja, het is een beetje toch? Game of Thrones. Ja, okay. En die Vlad, die Vlad waar ik het dan over heb. Hè? Vlad, eigenlijk Dracula. Ja, wie was dat dan? Even een tipje van de sluier. Hij heeft eigenlijk echt helemaal niks te maken met Dracula uit de roman en uit de films. Maar hij is later erbij gehaald. En ook gepresenteerd, ook door de Roemenen, die daar commerciële voordelen in zagen, gepresenteerd als inspiratiebron. Maar neem niet weg dat het dus gewoon echt vampirisme verhalen wel bij die contraien horen. En Vlad Dracul was eigenlijk de zoon van een bekende koning, die heel renaissance-achtig en westers was en die een bondgenootschap had gesloten met Hongaarse en Oostenrijkse koningen om de Ottomanen weg te halen uit de regio. Hmm. Zoals dat gaat in die tijd, die bondgenootschappen, die gaan dan gewoon echt af en toe worden ook met de vijand afgesloten, omdat die sterker zijn en omdat iedereen op een troon andere interesses uiteraard opportunisme. Opportunisme natuurlijk. Ja. En de Vlad, deze zoon, dat was een volgens sommige bronnen een beetje een onhandelbare jongen. En hij had ook een broer die dan precies het tegenovergestelde was. Die was gewoon echt lief en aardig en gedwee en bereid om op te polderen. Mm-hmm. Vlad was vuriger. Maar deze twee jongens werden eigenlijk zogenaamd tijdens een oorlog krijgsgevangen genomen door de sultan. En die gingen dus gewoon naar Constantinopel. En die groeiden daar op, althans in de puberjaren, werden ze daar gevormd. En de vader had die jongens als een soort pand gegeven, omdat protectie van de sultan wilde. Aha. Dus Vlad en zijn broer hebben gewoon in een islamitische cultuur geleefd een tijd. En ze zijn heel goed behandeld en prinselijk. Ja. En ze hebben heel veel geleerd. En ze hebben ook de krijgskunsten heel goed leren vechten. En ze zijn opgegroeid met de zoon van de sultan. En dat zou de toekomstige sultan Mehmed de Tweede zijn. Mm. Nou, op een gegeven ogenblik overlijdt de vader van Vlad. En de Turken zeggen, weet je wat, we brengen je terug. Jij krijgt de troon, we begeleiden je. En jij wordt onze bondgenoot. Jouw land betaalt heel veel belasting, maar we laten je met rust. We islamiseren niet. We laten de bevolking met rust. We laten de economie ook met rust. Eind goed al goed klinkt. Nou, Niet zo lang. Oh. Want Vlad komt op de troon en die krijgt enorme ruzie met bojaren. En die wordt ook, die gaat allemaal wreedheden begaan. En het gaat niet lekker. En op een gegeven moment denkt hij van, ik wil ook geen geld meer aan de Turken betalen. Dus hij begint oorlogen tegen Turken. Maar wacht even. Je zegt in de zo tussen neus en lippen door zeg je wreedheden. Hij had ook een bijnaam. Ja. Vlad de Spitser, heb ik begrepen. Ja, dat zijn niet zomaar wreedheden, toch? Ja, ik vermoed hele enge dingen. Nou, hij heeft gewoon echt, behalve dat spiezen van de mensen, dat was gewoon echt mensen echt aan een enorme spies dreigen. En op zo'n manier dat de vitale organen niet geraakt werden, zodat ze gewoon echt soms urenlang en soms dagenlang nog leden en heel langzaam in de gruwelijke marteldood ondergingen. Oh, maar hij was niet de enige die dat deed. Hè. Dat werd eigenlijk ook af en toe in het Westen gedaan. Aan het Franse Hof schijnt er ook af en toe een spiesje te zijn. Er zijn ook hoofden afgehakt, inderdaad. Dus maar, het was niet zo uitzonderlijk. Hij deed het massaal. Hij ging, als hij ruzie had met de bojaren uit Transylvanië, dan ging hij gewoon echt 100 mensen en hun gezinnen Waarom was hij dan zo extra vreed? Ten eerste moet dat iets in zijn karakter zijn geweest. Ten tweede was hij gewoon echt typisch zo'n heerser die in een tijd van chaos, in een tijd van verraad, in een tijd waarin mensen dus gewoon echt alleen maar eigen interesses najagen. Was iemand die dacht van, nou, ik ga in dit Roemeense land. En hij wilde natuurlijk ook, er waren drie Roemeense koninkrijken en hij was verwant met de koningen van de anderen. Hij wilde gewoon echt orde op zaken stellen. Dus was echt een sterke man. In die tijd was dat iemand die dus hele dorpen spieste. Ook gedeeltes van het Ottomaanse leger om de sultan, zijn eigen vroege vriend met wie hij opgegroeid is, om die op afstand te houden. Hij heeft gewoon echt 30.000 van zijn soldaten gespiest. Het Turkse leger probeerde de hoofdstad Tergovice te benaderen om deze Vlad af te zetten. Ja. En ze moesten gewoon echt lopen door velden vol de, ja, nu heb je parken vol windmolens. Toen had je parken voor gespieste soldaten. Maar is dat ook de reden waarom we hem dan associëren met, hè, want ik denk dan toch weer even aan de Dracula, waar we begonnen zijn. Bram Stoker's Dracula is een vampier, kan niet tegen zonlicht, boven mensen krachten. Bloed, denk ik dan ook aan, hè, bloed drinken. Ja. Heeft dat nog iets te maken met die oorspronkelijke Vlad? Er zijn volksverhalen die zeggen dat hij zo ongelooflijk wreed was dat hij daarna na zijn dood een vampier werd. Nou, dat is dus volstrekte flauwekul, maar dat was geen sterk geloof. Waar wel historische getuigenissen van zijn, is dat hij gewoon aan cannibalisme deed. Hij raakte op veldslagen zo opgewonden dat hij af en toe gewoon echt een ledemat van een overleden iemand afrukte en daarin beet. Hè? Zo. Dus dat, maar niet, het was niet iemand die gewoon met zijn cape de slaapkamers van meisjes invloog. Nee, oké, goed. Misschien minder sophisticated, maar net zo bloeddorstig dus eigenlijk. Maar in die verbeelding, in die Roemeense en ook überhaupt in die verbeelding in de Balkan loopt alles door elkaar. Want er is daar wel een mythe van de zogenaamde vlieger. En de vlieger is altijd een duister, mysterieus figuur. Die komt dan bij pubermeisjes binnen. Ah. En bemint ze terwijl ze slapen. Hè? Dus gewoon echt. En dat is natuurlijk de puberteit die aankomt, maar die wordt dan toch wel een beetje griezelig voorgesteld. Nou, beminnen, zeg maar, gerust verkrachten. Hè? Zo'n binnenvliegende vent, ja. Nee, dat wil ik ook niet hebben. Niemand wil dat. Niemand wil binnenvliegende venten, terwijl je lekker aan het slapen bent. Nee, zo bij je dochter ook niet. Nee, precies. Hé, maar wat vinden de Roemenen eigenlijk van dit hele verhaal van Vlad de Spitser? Nou, voor de Roemenen was Vlad de Spitser een historisch figuur. Aan de ene kant een griezelig figuur, aan de andere kant ook zoiets van, omdat de historie daar zo bewogen is en zo vol verraad, dat ze ook dachten, ja, het is altijd fijn als iemand orde op zaken stelt. Tijdens het communisme is dit figuur heel erg uitgebuit, door het regime ook. Hij is gewoon gebracht als grote Europese prins. Hij was ook een belangrijke Europese prins, omdat hij heel veel bondgenootschappen aanging. Maar ook iemand die de Turken tegenhield. En hij heeft inderdaad het Ottomaanse Rijk gewoon echt 20 jaar tegengehouden. Dus? Is het een held een schurk? Een held om trots op te zijn. Maar op een gegeven ogenblik, toen de president Ceausescu, de dictator, het heel bond ging maken tijdens het communisme, toen ging het volk zich keren tegen deze mythe. Hij zei, nou, jij bent een vampier. Jij bent de bloedzuiger van het volk. Jij bent zo vreed als Tsepes. Jij laat ons overlijden. Dus het hele mythevorming die de partij goed uitkwam rond deze Vlad Tsepes, die een symbool van groot en krachtig Roemenië was, keerde zich helemaal tegen het gewoon vrede communistische regime. Kijk, en zo hebben we de mythes en sages weer even goed uitgelicht. Nausicaa, ik wil je bedanken voor het delen van jouw kennis over Vlad Dracula. Nausicaa Marbé, schrijfster en columniste. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. In het AD vandaag een verzameling Sinterklaas-gerelateerde rechtspraken. Met een hele opvallende over een agent die 16 verlofuren moest inleveren als straf voor dit gedicht. Op de werkvloer heb je met een collega iets willen opbouwen. Nota bene, een collega die op het punt stond om te gaan trouwen. Zoals iedereen weet, is het zover niet gekomen. En uit elkaar gespat zijn al jouw dromen. Je hebt liggen vloeken en schelden en tieren. Maar je zult toch helemaal alleen dit jaar Kerstmis moeten vieren. Ja, hij las het verkleed voor als Sinterklaas. De microfoon werd natuurlijk uit zijn handen getrokken door zijn leidinggevende. En die gaf hem dus een disciplinaire straf. 16 uur minder vakantie op grond van plichtsverzuim. Weet dus wat je aanricht als je op je werk dicht. Het riekt naar censuur, maar soms kun je toch echt beter je mond houden. Dit is Goede Doel, niet zwijgen. Ik kan wel zeggen wat ik voor je voel, wat ik van je wil en hoe ik het bedoel. Ik kan vertellen hoe ik het ervaar en waarom je mond de licht vol op je haar, maar ik kan veel beter zwijgen. Kijk wat ik van je denk, je ogen steeds verdwijnen. Je kunt wel voelen hoe ik om je heen, dat ik van jou, waar voel ik nu leeg, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Ik kan wel zeggen wat ik fantaseer, wat ik met je wil en ook wel wanneer. Ik kan wel raden wat je zegt zelf, als ik je vertel, dat ik op je val, maar ik kan veel beter zwijgen. Ik kan zingen van geluk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk. Wil je daar van achter kijken tot ik alles van je weet? Met alle mensen ben gelijke mensen die ik toch vergeet. Wil je allemaal laten rennen tot je ook iets in muziek? Wil je langzaam leren kennen, maar misschien wil jij dat niet. Ja, dit is niet mijn bed. Dit is onmiskenbaar het geluid van de vale gier. Hij heeft dan wel niet de gouden strot van een lijster of een nachtegaal. Maar de aaseter is als opruimer van de natuur onmisbaar natuurlijk. Nu ging het lange tijd niet zo goed met de vogel. De vale gier die werd met uitsterven bedreigd. Maar door succesvolle uitzetprogramma's wordt de gierenpopulatie in Zuid-Europa weer groter. Job van Tol die werkt daar aan mee. Hij is dierenverzorger van Artis. Goedemiddag, Job. Hey, goedemiddag. Hey, je bent net terug uit Sardinië, waar je twee vale gieren hebt uitgezet. Hoe ging het? Ja, dat is ongelooflijk bijzonder om aan mee te maken. Want het zijn dus gieren die ik verzorgd heb uit Artis. Hoe lang heb je ze verzorgd? Nou ja, die heb ik letterlijk uit het eigen zien kruipen. We hebben in Artis een hele mooie populatie, een kolonie vale gieren. Mm-hmm. En die brengen met regelmaat jongen groot. En het leuke is dat we sinds 2018 meedoen met een project waarop al onze jonge gieren dus niet naar andere dierentuinen gaan, maar uitgezet worden in de natuur op Sardinië. Ja. En daar is dat ook echt nodig om de populatie te versterken. Oké, je klinkt heel opgeruimd, Job. Zo van, ze is aan de deur uit, klaar. Het lijkt me toch een beetje emotioneel als je ze hebt opgevoed vanuit het ei. Ja, dat is het ook wel een beetje. En dit was ook voor het eerst dat ik het zelf een keertje kon gaan zien. Want we hebben inmiddels al 7 gieren uit Artis rondvliegen in het wild op Sardinië. En die doen het hartstikke goed. Maar vaak was het inderdaad zo dat ik ze op een leeftijd dat ze uitgevlogen waren en dat ze groot en goed bespierd waren, dan naar Sardinië stuurde om mee te doen aan het project. En dan krijg je natuurlijk wel beelden. En ze zijn allemaal gezenderd. Maar om dat nu afgelopen week eens een keertje in het echt te zien. Zo'n berg op te rijden. Heel moeilijke weg. En dan kom je daar boven op een berg in een vallei. En daar zit een uitzetvolière waar die valegieren nu al een paar maanden zitten. Om ook contact te leggen met de wilde kolonie. Dat is heel erg belangrijk. Ja, en ik mocht de deur open doen. Dus dat is letterlijk het laatste stapje van het gierenleven van wat ze gewend zijn. En de nieuwe fase in het wild. Dus dat was eervol, maar ook ongelooflijk bijzonder om een keertje met je neus bovenop te zitten. En nu? Last van een emptiness syndroom? Nee hoor, nee. Ik ben er juist trots op dat we daaraan kunnen bijdragen. Oh, goed. Hey, gaat het trouwens altijd zo soepel? Je doet het deurtje open en ze vliegen weg? Nou, er zijn eigenlijk best wel heel erg veel diersoorten uit dierentuinen die heel succesvol zijn geherintroduceerd in de natuur. Mm-hmm. En het fijne is dat gieren zijn natuurlijk aaseters, dus die eten alle karkassen op. Is meteen ook de reden waarom er op Sardinië, waarom ze zo kwetsbaar geworden zijn. Want decennia lang hebben boeren vergiftigde stukken vlees neergelegd om hun schapen, er zijn er heel veel schapen, te beschermen. En als gieren die opeten, dan is er nooit één gier dat zo'n stuk vlees opeet, maar dat zijn er meteen 50. Ze komen altijd heel veel met velen, inderdaad. Ja. Enorm, ja. En dan is het knokken en dan is het, dus niet voor niets gierig zijn. Gieren delen niks uit. Dan is het voor jezelf opkomen. Maar voor de populatie is dat heel kritiek geweest. En daarom is dit project gestart om ook weer gieren uit te gaan zetten. Oké, goed. Duidelijk dat ze dus in Sardinië zijn uitgezet. Maar als je dat deurtje openzet, als je daar een stuk aas neergooit of neerlegt, of het duurt het soms best wel een tijdje, zijn ze ook een beetje gehecht aan jou geraakt? Nee, ja, we hebben daar 3 uur lang gezeten. Achter een scherm, weet je wel, zoals je dat in Nederland ook wel doet als je vogels gaat kijken. En zij maakten daar gebruik van de zogenaamde soft release. Dus dan laat je zelf de gier de keuze maken wanneer het moment daar is. Ja, en daar hebben onze gieren wel zo'n uur of 3 over gedaan. Die vonden dat wel prima, die zaten heerlijk op hun plateau. Ja. Totdat op een gegeven moment dat moment eraan kwam dat ze die 2,70 meter spanwijd. Het zijn natuurlijk indrukwekkende zweefvogels. Het is ongelooflijk om te zien. En dan is zo'n dier, zodra die deur voorbij is, is die ook echt meteen onderdeel van zo'n wilde kolonie. Boven die volière zweefden wel 12 wilde gieren. Die hadden al contact gemaakt met de gieren uit Artis. Mm-hmm. En dat is heel erg goed. Want die kunnen ze meenemen naar de kliffen waar ze broeden. En naar de stations. Tegenwoordig werken de boeren op Sardinië samen. Zodat de gieren op een veilige manier karkassen kunnen eten. Okay. En voor onze gieren is het dus heel erg belangrijk dat ze zich zo snel mogelijk aansluiten bij die wilde kolonie. Ja, en als ze zich dan hebben aangesloten bij die wilde kolonie, nou, dan doe je het deurtje van de kooi weer dicht. Je gaat terug naar Artis. En wat gebeurt er daarna? Heb je nog contact met? Want je had het iets over beelden, je had het over zenders. Ja. Wat gebeurt er daarna? Ja. Ja, wij hebben, we doen dus mee, maar we sponsoren ook het onderzoek, het veldonderzoek van het project daar en van de universiteit. En dus al onze gieren die hebben een GPS-zender meegekregen. En die zit op hun rug. Een heel klein zendertje met mooie zonnecellen. De zon schijnt daar gelukkig nog heel erg vaak. En dan kan je echt bijna soms als de zon heel fel schijnt, kan je tot op de minuut kun je volgen welke routes ze afleggen. En zo is dus gebleken, iedereen van het project heeft ons daar aangesproken op hoe goed onze gieren het gaan doen. Want de eerste waren in 2018 uitgezet. Mm-hmm. En die hebben zich moeiteloos, iedere gier van Artis heeft zich moeiteloos omgeschakeld naar het leven in de natuur. En een van de medewerkers zei zelfs, dat moeten we echt even bevestigd zien te krijgen, dat een van onze jongste, een van onze eerste vrouwen, ja, nu al broedgedrag vertoont. Ah, kijk, er komen dus babygiertjes uit die Artis-populatie uiteindelijk. Ja, dat is het volgende hoofdstuk. Dus het is ook gewoon ontzettend leuk om te blijven volgen. Wat leuk. Hé, ik ga je toch een gewetensvraag stellen. Je hebt vast een favoriete gier. Een favoriete gier? Ja. Nou ja, eigenlijk, en daarom is het fijn om de verhalen te kunnen vertellen, ook over wat we doen met de dieren in Artis, en dat de jongen dus meedoen aan een uitzetproject. Maar ik ben eigenlijk wel trots op al onze gieren. We hebben een hele bijzondere club. En ongeveer de helft van onze groep bestaat uit voormalige verkeersslachtoffers. Die kwamen uit een opvangcentrum. Mm-hmm. Konden nooit meer overleven in het wild. En die hebben bij ons een nieuw thuis gekregen. En die zijn gaan koppelen. En die vormen nu heel erg goede koppels. En zo is er dus een man die is aangereden door een auto en een vrouwtjesgier die vergiftigd is geweest. Weer dat verhaal. En die hebben nu al 2 kerngezonde falen gieren rondvliegen op Sardinië. En daarnaast hebben we ook heel lang een mannenkoppel gehad. Dat gebeurt ook heel vaak bij monogame vogels. En die hebben ook een jong. Ik vond een keer een ei op de grond. En dat hebben we aan ze gegeven. Hebben ze volledig succesvol grootgebracht. En die vliegt nu ook weer op Sardinië. Dus het zit vol met verhalen. En die verhalen worden alleen maar uitgebreider met het meedoen aan dit project. En geven jullie ze dan ook namen? Nee, namen geven we ze niet. Maar ze hebben wel allemaal, allemaal hun eigen karakters en nummers. En ze hebben allemaal hun eigen zender. Dus individueel kan je ze heel erg goed uit elkaar houden. Oké, goed. Nou, we hebben jou beloofd om op de klok te letten. Hè? Want je moet op tijd weer terug. De pinguïn crash weer in. Heel kort hoor, ik heb nog 30 seconden hier op de klok. Ja. Die pinguïn crash, wat houdt dat nou precies in? We zitten midden in het broedseizoen van pinguïns. Ja. 23 kerngezonde pinguïnkuikens van de ernstig bedreigde Afrikaanse pinguïns. Dus dat gaat ook al supergoed en die ga ik lekker verzorgen. Goed zo. Papa Job van Tol, ga terug naar Artis, naar de pinguïncrash inderdaad. Gelukkig ben je niet al te gierig met je tijd geweest. Heel blij mee. Dit was het eerste uur van de Nieuws BV na de Ster en NOS Journaal. Gaan we lekker door, dus blijf lekker hangen. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Ik ben Radio 1 verslaggever Laura Kors. En als tiener in West-Friesland heb ik jarenlang bollen gepeld. De bollen? Ja, wat wou je weten daarover? Nou, wat zat er op de bollen toen ik bij jullie werkte? Toen topexpert Bas Bloem vertelde over de link tussen landbouwgif en Parkinson, gingen bij mij de alarmbellen af. Loop ik ook risico? Ik kan die zorgen zeker niet wegnemen. En mijn familie in Lutjebroek, die allemaal in de tuinbouw werkte. En daar stond je gewoon dagenlang, stond je boven een kweekbad. In de podcast Krijg ik Parkinson? Probeer ik dat risico te achterhalen. De loterij die je niet wil winnen. Luister, Krijg ik Parkinson? Een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Als je online een zonvakantie zoekt, dan krijg je waarschijnlijk... Maar als je bij Eliza Was Here een zonvakantie zoekt... Krijg je? De vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek het zelf op elizawasheer.nl. Van pruik tot protestkoep. Andere tijden duikt in de geschiedenis van haar. Haar als identiteit. Je kapsel om ergens bij te horen of juist niet. Andere tijden, vanavond om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Ontsnap aan de winter met Eliza Was Here. Boek je unieke winterzonvakantie nu op elizawasheer.nl. Pakken ze podium? Pakken ze podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze, pakken ze podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pak eens een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Als SASAS er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op SASAS.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Eén uur... NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Even een waarschuwing, want hier volgen vooroordelen over Aziatische Nederlanders. Ze werken hard, presteren goed op school en niemand heeft last van ze. Kortom, ze lijken wel een modelminderheid. Maar dat beschermt ze niet tegen racisme. 2 Aziatische Nederlanders die spreken zich hierover uit straks in de Nieuws BV. Eerst explosies op basis van de Russische landmacht. Het uitgebreide NOS-journaal Jan van der Putten. In Rusland waren vanmorgen explosies op 2 verschillende luchtmachtbases. Die liggen op honderden kilometers van de Oekraïnse grens. Op een van die vliegbases, 200 kilometer van Moskou, ontplofte een tankwagen in een vliegtuighangar. Volgens Russische staatspersbureaus vielen daarbij 3 doden. Zeker 5 mensen zouden gewond zijn geraakt. En ook zou een vliegtuig schade hebben opgelopen. Op het andere militaire vliegveld zouden bij de ontploffing 2 gewonden zijn gevallen. Daar was een drone-aanval. Dat meldt in elk geval het Belarussische oppositiekanaal Nexta. In het zuiden van Duitsland zijn 2 kinderen gewond geraakt bij een aanval. Correspondent Charlotte Waaiers in Berlijn. Wat is daar gebeurd, Charlotte? Nou, we weten nog heel weinig. Maar een politiewoordvoerder heeft aan een lokale nieuwszender verteld dat ze om 7:30 vanmorgen een melding kregen dat de 2 meisjes zwaar gewond waren. En inderdaad, daarna die 2 meisjes aangetroffen. En de politie, ja, die spreekt zelf nog niet over wapens en wat er dan precies gebeurd is. Maar in de media gaan berichten rond dat het een man was met een mes die ze heeft aangevallen. Dat is dus nog niet bevestigd. En dat is een heel klein plaatsje waar het is gebeurd. Illerkirchberg, inderdaad in het zuidwesten van Duitsland. Ja, wapen weten we dus nog niet zoveel van, die aanvallen. En wat waren het voor meisjes eigenlijk? Ja, volgens Bild, de krant hier, die zegt dat het om meisjes van 13 en 14 jaar oud gaat. En dat ze op weg zouden zijn naar school. En dat ze dus op weg naar school zijn aangevallen. Ze zijn vervolgens naar het ziekenhuis gebracht door de politie. Of de politie zegt dat, door de hulpdiensten. En het is onduidelijk hoe ze er nu aan toe zijn. Of ze in levensgevaar zijn of niet. Ja, als ze op weg naar school waren, dan is het vermoeden dat ze op weg waren naar een basisschool in de buurt. Maar ook dat is nog niet bevestigd. En de krant meldt wel dat daar ook maatregelen zijn getroffen. Dat kinderen bijvoorbeeld niet alleen naar huis mogen na de les, maar dat ze worden afgehaald en in groepjes. Maar tegelijkertijd zegt de politie ook dat het gevaar voorbij is. Dus die kinderen zouden in ieder geval niet meer in gevaar zijn. Ja, en die man, wat weten we daarvan? Ja, ook heel weinig. De politie heeft in ieder geval vastgesteld dat de aanvaller dus na die aanval een nabijgelegen huis in is gegaan. En daar is de politie vervolgens zelf achteraan gegaan, ook dat huis ingegaan. En ze hebben de mensen die daar binnen waren meegenomen, dus ook de verdachte, maar ook andere mensen. En er wordt nu nog uitgezocht, ja, wat die relatie is tussen die mensen en wat er überhaupt gebeurd is. En wat erachter zit. Charlotte Waaiers over die aanval op 2 kinderen in het zuiden van Duitsland. De kinderopvangtoeslag gaat komend jaar niet extra omhoog, meldt RTL Nieuws. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevestigt dat. De prijzen voor de kinderopvang stijgen flink door de hogere energie- en loonkosten. En volgens RTL gaat het om een toename van ongeveer 10%. De branchevereniging Ondernemers Kinderopvang houdt het op 8,5%. Eerder ging het CBS uit van een stijging van 5,6% en de toeslag gaat volgend jaar met datzelfde percentage omhoog. Diversiteitsmedewerkers in het hoger onderwijs krijgen geregeld te maken met online haatreacties, bedreigingen en intimidatie. Dat blijkt uit onderzoek van 21 hoger onderwijsmedia. Ze krijgen kritiek van 2 kanten. Progressieve studenten en medewerkers vinden dat het diversiteitsbeleid niet ver genoeg gaat. De conservatieve groep vindt dat er te veel aandacht is voor diversiteit en inclusie. Dat zegt de voorzitter van de Kring van Hoofdredacteuren. Aan de ene kant dat mensen vinden dat universiteiten daar veel te vooruitlopend in zijn, te opdringerig zijn. En aan de andere kant zie je ook weer groepen die zeggen van, ja, dat is niet genoeg, er moet veel meer gebeuren. En dat is eigenlijk een teken dat je die controverse hebt. En in sommige gevallen is het zelfs zo dat mensen ook vaak van binnen en van buiten de universiteit daar heel erg boos over worden. En dan op social media al mogelijke bedreigingen zetten of kritische opmerkingen. En omdat zeg maar, bijvoorbeeld die diversiteitsmedewerkers een soort boegbeeld zijn van dat werk, richt het zich dan ook vaker op hun. De hoeveelheid aandacht voor discussies en beleid over diversiteit op onderwijsinstellingen verschilt per regio. In de Randstad lijkt het thema meer te spelen bij studenten dan in de rest van het land. Dit jaar zijn er minder mensen van gas en elektriciteit afgesloten dan vorig jaar. Toen waren het er bijna 5000, dit jaar minder dan 4000. Sinds eind oktober gelden strenge regels voor afsluiten. Dat is verboden bij mensen die heel arm zijn of als ze afhankelijk zijn van medische apparatuur. De Duitse bondskanselier Scholz roept de westerse landen op om een nieuwe koude oorlog te voorkomen. In een opiniestuk in het vakblad Foreign Affairs zegt hij dat de wereld niet opnieuw in blokken moet worden verdeeld. In een museum in Australië zijn de resten teruggevonden van de, voor zover bekend, laatste Tasmaanse tijger. Schedel, botten en huid lagen meer dan 86 jaar in de kast van het museum. Medewerkers van het museum dachten dat de resten waren weggegooid. Het NOS-journaal. Het Volse Isala ziekenhuis huurde jarenlang panden van 5 eigen cardiologen. En dat wist het ziekenhuis niet. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Volgens de krant verhuisde het ziekenhuis op initiatief van die cardiologen diverse afdelingen naar hun panden, omdat ze meer ruimte nodig zouden hebben. Per jaar betaalt het ziekenhuis €350.000 aan huur. Die artsen gebruikten een zogenoemde commanditaire vennootschap, vertelt Carola Houtenkamer, journalist bij NRC. Dat is een constructie waarbij je inschrijft als stille vennoot. En dan popt je naam ook niet op als aandeelhouder of als investeerder. Dan blijf je helemaal uitzicht. Het Isala ziekenhuis in Zwolle zegt zelf: we hebben geen problemen met die constructie, als er maar geen ongewenste belangenverstrengeling ontstaat. In de Chinese stad Shanghai is vanaf morgen geen negatieve coronatest meer nodig voor toegang tot publieke gebouwen. En ook in de rest van China worden maatregelen versoepeld, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Je merkt in alle steden, ook hier in Peking, dat ze bijvoorbeeld zeggen, nou, je moet dan nog wel een negatieve test hebben, maar die mag ouder zijn. Of zelfs dat ze zeggen, bijvoorbeeld vanmorgen toen ik op de markt was, dat ze zeggen, nou, je moet nog wel scannen, maar je hoeft geen negatieve test meer te kunnen laten zien. Dus het versoepelt overal. En Shanghai is daar nu, gaat daar nu dus een stap verder mee, door ook te zeggen, publieke gebouwen mag je ook in, zonder dat je nog een negatieve test hebt. En die versoepelingen komen na een week van protesten tegen het strenge beleid in China. Het lijkt er sterk op dat de regering gehoor geeft aan de demonstranten. Het wordt nu makkelijker voor mensen om in thuisquarantaine te gaan. Eerder werden mensen gedwongen om in aangewezen locaties te verblijven. Het is nog onduidelijk of de Engelse international Raheem Sterling terugkeert naar Qatar. De 27-jarige voetballer vertrok hals over kop van het WK afgelopen weekend naar Londen na een gewelddadige overval bij hem thuis. Bij die overval waren zijn vrouw en 3 jonge kinderen in de woning aanwezig. Zaterdag staat Engeland in de kwartfinale tegen Frankrijk. 8:08 en het weer nog. Bewolkt en motregen. In het zuidoosten wat sneeuw. Het is 2 tot 4 graden. En aan zee is het wat minder koud. Morgen vooral in de kustgebieden wat buien. En dan is het ongeveer 7 graden. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Ja, Aziatische Nederlanders die hebben in Nederland het label van een modelminderheid. Dat zegt mediawetenschapper en schrijver Reza Kartoze Wong. Volgens dat label werken ze hard, halen hoge cijfers, hebben een goed inkomen, houden keurig hun mond. Maar dit is geen schild tegen racisme en machtsmisbruik. Steeds meer Aziatische Nederlanders spreken zich hier nu over uit. De nieuwsbv. En bij mij in de studio zitten, zojuist aangeschoven, Reza Kartoze Wong. Goedemiddag, Reza. Hi, goedemiddag. En schrijfster en actrice Noem Dam. Goedemiddag. Hoi. Welkom. Je bent op dit moment bezig met een boek te schrijven, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. En dit thema speelt daarin ook een rol? Ja, zeker. Oké, goed. Ja. Goed dat je hier bent aangeschoven, even de tijd voor hebt genomen voor ons. Welkom beiden. Reza, in jouw essay heb ik met veel belangstelling gelezen. Vorige week in Trouw verscheen het. Daar heb je het over een modelminderheid. En ik probeerde het net even te beschrijven. Eigenlijk dat label hard werken, hoge cijfers halen, goed inkomen, netjes je mond houden. Ja, precies. Ja. Is dat wat je bedoelt met dat? Nou, ja, inderdaad. Dat is hoe de samenleving, zeg maar, kijkt naar het idee van een modelminderheid. Een modelminderheid, dat zijn migranten die het ten opzichte van andere migrantengroepen goed doen als het gaat om werk, opleiding, inkomen, et cetera. Al die aspecten die jij net noemde. Ja, wat een heerlijk label, Reza, zou ik zeggen. Hè? Ja, dan denk ik, oh, wat fijn, dat is helemaal niet negatief, toch? Ik kan me negatievere labels bedenken. Klopt. En zo kijken veel leden van die migrantengroepen er ook naar, hè, die als modelminderheid worden gezien. Ik keek er zelf ook zo naar vroeger. Hè, want het levert natuurlijk heel erg veel positieve reacties op. Ja. En, Waarom niet? Wie alleen, wil niet het beste jongetje of meisje precies, van de klas precies. zijn? Maar als je er goed over gaat nadenken, en nou ja, dat heb ik tijdens mijn promotieonderzoek kunnen doen. Uh-huh. Als je er goed over gaat nadenken, dan kom je erachter dat dat hele label modelminderheid eigenlijk vooral bedoeld is om onderscheid te maken tussen verschillende migrantengroepen en het onderscheid te maken tussen goede en slechte migranten. En ja, dan kom je erachter dat dat hele label eigenlijk heel erg problematisch is. Nou, ik zie jou knikken. Heb jij er last van het label? Ja, ik kende het label, de term zelf, kende ik tot voor kort niet. Totdat we dat tegenkwamen in onze research voor de voorstelling waar we mee op tournee zijn op dit moment. De bananengeneratie van Theater Oostpol. Mm-hmm. Het systeem natuurlijk wel, wat Reza net zegt, is het probleem. Het klinkt natuurlijk fantastisch als je als beste kind van de klas wordt aangestipt. Je doet het fantastisch goed, wat is daar het probleem van? Maar het probleem daarvan is dat je op het moment dat je hiërarchieën gaat aanbrengen in etnische minderheden, zeg jij bent een slechte migrant en jij bent een goede migrant. Ja. En voor de Oost-Aziatische Nederlanders of de Aziatische Nederlanders, als je dat label hebt, merk je dat voor een aantal hobbels komt te staan. Bijvoorbeeld dat als een situatie is waar je niet oké mee bent, dat het ontzettend moeilijk is om dan te zeggen, hey, dit is niet oké. Noem een voorbeeld. Nou, heb als je bijvoorbeeld discriminatie jegens Aziatische Nederlanders, moment dat gaande is en je wordt als beste kind van de klas aangestipt, is het ten eerste super moeilijk om te zeggen, wacht eens even, dit is niet oké wat je doet. En ten tweede, dan moet het ook nog maar eens serieus genomen worden dat die groeperingen ook net zo goed gediscrimineerd worden. Want dat wordt dan eigenlijk nog minder serieus genomen. Omdat je zegt, het gaat toch hartstikke goed met jullie. Jullie doen het goed, jullie werken hard. Wat is eigenlijk precies het probleem? Aha, ja. Ik kan me daar... Ik vind het lastig aan de ene kant. Maar ik begrijp wel waar je naartoe wil. Want ik heb wel eens zelf natuurlijk het een en ander meegemaakt wat betreft discriminatie. En dan denk ik, ja, het is toch belangrijk dat je daarover uitspreekt. Maar waarom zou juist het feit dat je het goed doet, hè, in de ogen van anderen, je belemmeren om je daarover uit te spreken? Dat begrijp ik toch nog niet helemaal, Reza. Nou, kijk, het idee van de modelminderheid, hè, dat is vooral gebaseerd dus op het idee dat bepaalde groepen het, zoals je ook net ook aangaf, goed doen op als het gaat om werk of opleiding. Maar tegelijkertijd is dat idee van de modelminderheid ook gebaseerd op het idee dat die migranten hun mond houden. En dat die migranten nooit klagen over allerlei vervelende zaken die ze wel meemaken. En op het moment dat Aziatische Nederlanders bijvoorbeeld klagen over racisme of uitsluiting, die zij dagelijks toch ook meemaken, dan merk je dat ze niet meer, dat ze die privileges van de modelminderheid niet meer hebben. Want dan worden ze of niet serieus genomen, zoals jij net zei, of erger, krijgen ze nog meer racisme over zich heen. En dat hebben we de afgelopen 2 jaar met het uitbreken van corona gemerkt. Hè? Want het aantal racistische incidenten waar Aziatische Nederlanders bij zijn betrokken is explosief gestegen. En dat heeft voor een deel ook te maken omdat Aziatische Nederlanders zich daarover uitspraken en dus nog meer racistische bagger over zich heen krijgen. Dus dat label modelminderheid is in beginsel al een heel problematisch label. Mm-hmm. Omdat het echt veronderstelt dat we hier te maken hebben met mensen die hun mond niet open doen. En eigenlijk dat label modelminderheid ontmenselijkt mensen, want het behandelt mensen als objecten. Want je bent pas een modelminderheid als je mond niet open doet, als je dus eigenlijk geen mens meer bent. Ik heb het vooral gezien bij mijn vader. Mijn ouders zijn Vietnamese bootvluchtelingen. Eind jaren 70, begin jaren 80 hier gekomen. Mm-hmm. Mijn vader had een lumpia-kraam. En daar waar de eerste generatie Aziatische migranten, laten zeggen mijn ouders, hier zijn gekomen om een bestaan op te bouwen, waarin je zo afhankelijk bent en je enerzijds te gast voelt en afhankelijk bent van de Nederlandse mensen die dan maar de volgende dag terug moeten komen om lumpia's te kopen, zag ik dat vaak als kind, dat vaak werd gezegd, oh, jullie zijn zo lekker nederig, jullie werken zo hard, jullie doen het zo goed. En dat lijkt dan als complimenten, maar dat mijn vader zich toch uit een groep geplaatst voelde om zo gegeneraliseerd te worden. En dat ik toch zag dat hij dat weglachte. En dat je ook niet, als je eenmaal bij de modelminderheid hoort, uit die gratie wilt vallen. Ja, dat zo. Dat ontzettend lastig is om te zeggen, sorry meneer, die zijn klant is en de volgende dag terug moet komen. Ik vind het helemaal niet oké dat u mij zo bejegend. Dat zou hij nooit zo zeggen. Dat heb ik als kind gezien, dat hoe hij zich voegde in in het label van de modelminderheid. En dat hij daarmee ontzettend veel heeft moeten wegslikken en weglachen en wegwuiven. En hoe voelde jij je daarbij als kind? Want ik kan me voorstellen, als je daar dan je ouders zo nederig ziet doen, of op een of andere manier dan maar toch zijn eigen emotie inhoudt, dat ook iets met jou doet. Zeker, toch? Dat je dan ziet dat je ouders zo permanent dankbaar moeten zijn dat zij hier zijn en dat ze hier mogen zijn. Dat ik als kind heel lang dat gedrag kopieert, zoals je dat als kind doet bij je ouders. En het heeft voor mij in mijn volwassen leven als actrice ook heel lang geduurd voordat ik langzamerhand voelde van, maar wacht eens even, misschien mag ik me wel uitspreken als het niet oké is. Misschien moet ik dat ook juist doen. Ja. Ook al zonder dat ik daarmee ondankbaar zou zijn of mezelf van de plek van een gast blijf houden. Manon, je hebt het over je carrière als actrice. Inderdaad, dan moet ik meteen denken aan het boek What the Fuck van Maryam Hassouni, wat onlangs uit is gekomen, waarin ze ook veel misstanden aankaart. Ook stereotyperingen, de manier waarop er wordt omgegaan, ook als je een bepaalde etnische afkomst hebt. Is dat bij jou ook gebeurd? Ja, ik werk nu zo'n 12 jaar als actrice in theater en film. En ik ben immens. Ik denk mijn hele carrière, mijn hele cv zit bijna vol met verzoeken, dan wel rollen die ik heb gespeeld, waarvan ik eigenlijk niet eens wist dat ik het stereotype Aziatische vrouw in stand hield. Mm-hmm. Ik weet alleen dat ik dacht, ik heb een officiële toneelopleiding gedaan. Ik wil alle rollen kunnen spelen. Maar waarom ten opzichte van mijn klas word ik alleen maar voor dat soort rollen gecast? Waar soms ook heel weinig te spelen viel. Chinese bediende nummer 2 in een Chinees restaurant bijvoorbeeld. Ja. En dat daar tot... Ja, het is pas sinds heel kort dat dit gesprek gaande is, dat ik me ook als actrice durf en kan uitspreken over of je dat wel of niet wil doen. Wat heeft ervoor gezorgd dat je je durft uit te spreken dan? Nou, ik denk dat anders dan misschien bij andere gemeenschappen of etnische minderheden, dat het vocabulaire als bij de Aziatische gemeenschap nog helemaal niet goed ontwikkeld is, denk ik. Omdat die discriminatie veel verstopter soms lijkt te zijn. Wat wij in die voorstelling dan gezelligheidsdiscriminatie noemen. Gebeurt terloops gezellig bij een feestje. Maar wacht even, gezelligheidsdiscriminatie, wat is dat? Ja, ik weet het nog niet. Wat is er gezellig aan discriminatie, jongens? Nou, maar dat je bij een blokje kaas en bij een verjaardagsfeest dat iemand zegt van, ja, jullie blijven altijd zo lekker lang jong. Jullie hebben dat geluk met jullie huid. Of jullie zijn zo lekker nederig. De black don't crack grap, dat soort dingen. Ja, en dan zeg je eerst dankjewel. Maar als je op de fiets naar huis zit, dan denk je van, hè, maar dat was eigenlijk misschien helemaal geen compliment. En ik voel me daar helemaal niet oké mee. Mm. En dat vocabulaire, hoe je daar clapbacks op kan geven, of hoe je dat gesprek opent, dat is denk ik bij de Aziatische gemeenschap pas... Ja, sinds kort door onder andere de artikelen van Reza en de columns die hij schrijft en de andere een boek van Piet, de bananengeneratie, waarin dat soort dingen eigenlijk pas kenbaar en bespreekbaar worden, zodat je daar een vocabulaire voor kan ontwikkelen. Wanneer was het omslagmoment voor jou dan, Reza? Het omslagmoment dat ik... Dat je dacht, ik ga me hier eens over uitspreken. Of is dat altijd al zo geweest bij jou? Ik heb me wel altijd uitgesproken over racisme. Al sinds sinds mijn middelbare school, de studietijd. Maar het opvallende is dat ik mij vooral heb uitgesproken over racisme waar bijvoorbeeld Surinaamse Nederlanders onder leden. Mm. En ik had heel lang dus niet echt door dat ik onder het... gezien werd als een modelminderheid. En dat ook racisme was, zeg maar. Mm. Pas in 2006, zoals ik ook in mijn essay schreef, in 2006 kwam eigenlijk de echte grote klap. En toen ik werd toen onterecht aangehouden op Schiphol bij de douane. En er was duidelijk sprake van etnisch profileren. En toen... toen besefte ik dat ik, ondanks het feit dat ik al die jaren keihard heb gewerkt, dubbel zo hard ook, hè, zoals mijn ouders ook hadden verteld, dat ik dubbel zo hard moest werken, dat ik ondanks dat toch niet werd gezien als een echte Nederlander. Ja. Welkom bij de club, precies. Zou ik bijna zeggen. Ja, precies. Met cynisch, hè? Ja, precies. Maar dat is het ook. Dus op dat moment besefte ik dat het opkomen tegen racisme, wat ik al die jaren had gedaan, dat ik dat nu ook voor mensen zoals ik zelf moest doen. Nu zijn jullie... Jij bent 40, Reza? Bijna 50. Bijna 50? Ja, okay. Volgende maand. Een jongen... Eind 30? Ja, ik ben 37. Ja, ik zeg het eventjes. Ik ben net 43 geworden. Hè. Wij zijn die generatie, toch? Wij zijn die generatie waarvan onze ouders... Je legt het net al heel mooi uit, Noem. Je naartoe zijn gekomen. Een toekomst hebben opgebouwd enzovoort. En nu is het aan ons. Maar hoe gaan wij dat dan doen? Hoe doe jij dat? Hoe doen jullie dat? Waar gaan we beginnen? Voor mij is het gewoon heel belangrijk. Ik heb nu 2 kinderen, eentje van 8 en eentje van 3. Voor mij is het in ieder geval belangrijk dat zij niet die bagage meekrijgen die ik heb meegekregen. En dat zij niet in die situaties terechtkomen waarin ik terecht ben gekomen. Bijvoorbeeld die situatie waarin die Hollandse droom in mijn gezicht zeg maar ontplofte. Ik wil niet dat zij met die desillusie zeg maar te maken krijgen. En dat doe ik onder andere door ze erop te wijzen dat ze helemaal niet 2 keer zo hard hoeven te werken. Dat ze gewoon kunnen zijn. En dat dat voldoende is om hier te mogen zijn, om hier thuis te horen. Dat je ook mag falen. Precies. En dat is dus belangrijk. Ik vind dat ze mogen falen en dat ze ook middelmatig mogen zijn. Want middelmatige witte mannen krijgen nog steeds ook topfuncties en worden ook nog steeds gewaardeerd en als echte Nederlanders gezien. Dus waarom mogen Aziatische Nederlanders niet middelmatig zijn? Ja, oké, maar dan ben je dan eenmaal dat zesje, weet je wel. Stel je voor, hè? Mm-hmm. Dan krijg je een ander label. Ik bedoel, het is allemaal perceptie van buiten uiteindelijk, toch jongens? Dat ligt toch gewoon buiten onze macht, in zekere zin. Ja, in die zin denk ik ook dat dit onderwerp of dit gesprek in mijn ogen is ook geen schuldige. Ik denk dat het meer is dat het gaat over het doorbreken van bepaalde denksystemen en dat een modelminderheid een mythe is. En ik denk dat op de vraag van wat kun je eraan doen, dat is ook super moeilijk om in één zin te formuleren. Ik kan alleen vanuit mijn vakgebied als schrijver daar columns over schrijven, boeken over schrijven, als actrice theater over maken, in de hoop dat je grond onder je voeten creëert, zodat er een gesprek gaande is om het met elkaar over te hebben. Want ik denk dat heel veel mensen niet eens doorhebben. Niemand zou zeggen, ik ben racist. Niemand wil racist zijn. En heel veel dingen gebeuren ook verstopt en eigenlijk uit onwetendheid. Dus ja. Om dat gesprek te openen, om het erover te hebben, mm-hmm. en dat mensen zich uit kunnen spreken, dat doet mij pijn als je dat doet. Of je plaatst mij uit een bepaalde groepering als je dat zo doet. Of ik voel me voor altijd gast als je dat zo zegt. Mm-hmm. Om op die manier dat gesprek met elkaar aan te gaan. Ja. Ik moet jullie zeggen, jullie hebben ook wel mijn ogen geopend, want ik begon dit gesprek een beetje sceptisch met het gevoel van, ja, wat is nou het probleem, toch? Dat is toch fijn als iedereen zo positief over je denkt. Het kan veel erger. Maar nu begrijp ik beter wat de belevingswereld is. Dus het is ook een stukje naar elkaar luisteren. Nou, zeker, ja. Want je vroeg net, wat kunnen we eraan doen? Inderdaad, het gaat vooral nu op dit moment om die bewustwording. Want daar zijn we in Nederland nog een beetje laat mee, zeg maar. Mm. In de Verenigde Staten hebben ze het hier al sinds de jaren 60 over. Ook Aziatische Amerikanen. Ja, dat gesprek beginnen wij nu. Mooi. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst. Reza Kartoze-Wong en Noongdam. Dank jullie wel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Rockgroep Kiss is al een tijdje bezig met hun afscheidstournee. Die End of the Road World Tour. Maar ze vinden het maar wat moeilijk om de stekker eruit te trekken. Deze zomer hebben ze in principe uitgezwaaid in de Ziggo Dome. Maar vanochtend kondigde de band weer een concert in Nederland aan. 12 juni 2023 in diezelfde zaal in Amsterdam is het zover. De voorverkoop start vrijdag om 10 uur. En de voorpret? Start nu. Ja,